Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Bizleri yoktan yaratan Rabbimizin tüm dünya insanlarının hayat kitabı olması için Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği Kur'an'ı ana dilimizle artık hurafelerden arınmış bir şekilde okuyup anlayabiliyoruz. Kur'an anlayabilmek için başkaca bir kaynağa da ihtiyaç bulunmamaktadır. Kur'an kendini bizzat tefsir etmektedir. Yeter ki insanların eklediği parantezleri silerek yalın olarak okumaya çalışalım. Rabbimiz elçi Muhammed Aleyhisselam'a bu ağır sözü bırakırken kendisinden bir kelime dahi katmamasını önemli bildirmiş, Kur'an'ı necm necm tertirlemesini emretmiştir. Peygamberimizin bu emir dışına çıktığını kimse iddia edemez. Ancak Peygamberimizin ölümünden sonra Kur'an mushaf haline getirilirken maalesef tertil düzeni değiştirilmiştir. Bu yüzden Kur'an'ı anlayabilmek için başkaca kaynaklara ihtiyaç olduğu algısı özellikle yerleştirilmiştir. İşte mucize olan Kur'an'ı en yalın biçimde anlamamıza yardımcı olan konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi yıllarca süren çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldin Sayın Yılmaz. Hoş bulduk kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ ol. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ın iniş sırasına göre 10. sırada olan Fecr suresine kadar gelmiştik. Oradan devam edelim istiyoruz efendim. Buyurunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şu anda 10. suredeyiz. 10. sure. Fecr suresi. Şimdi ayet burada da yine bundan evvelki Leyl suresinde gördüğümüz gibi kasem cümlesiyle başlıyor. Burada kasem cümlesiyle başlayıp şimdi şöyle anlatayım. Vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetri ve leyli izayesi hel fi zalike kasemun lizi hicrin diye başlayıp gidiyor. Burada birincisi fecre kasem ediyor. Fecri kanıt gösteriyor. Fecri referans veriyor Cenab-ı Hak. Fecir sözcüğünün. Evet. Fecir bizim Türkçedeki tanyerinin ağarması demek. Evet. Ağarması. Fecir sözcüğünü tanyerinin ağarması olarak. Şimdi bizde şafak sökmesi diye tabir ederiz de evet. Arapçadaki şafak farklı bir anlamı olan bir sözcüktür de Türkçe ile uymaz o. Evet, onu fecir. Da belir değil mi? Orada geçen. Fecir. Şimdi fecir hani Ramazan günlerinde şeyde de şöyle hani sahurla ilgili, imsakla ilgili de ilgili. Çok tartıştıkları konu oluyor. Sözcük. Evet. Öyle şimdi fecir karanlığın yırtılması anlamındaki bir sözcüktür. Tamam. Yırtma demektir. Karanlığın yırtılması anlamında. Onun için biz yere tanyerin ağarması diyoruz ama şimdi Arap dilinde fecrin iki tane niteliği var. Bir fecri sadık denir, bir de fecri kazip denir. Evet. Bir yani yalancı şafak tabir edilen, yani Türkçedeki gibi şey yapalım. Bir de fecr-i sadık dediğimiz şey vardır. İlk şimdi ufka baktığımız zaman doğunun doğu ufkuna tarafına. Orada tam Arapların Arapça deyimiyle kurt kuyruğu, hani dağdaki kurt hayvan var ya, evet. Onların kuyruğu tarzında bir dik şeyde bir şey vardır. Bir görüntü gelir. He. Dikeydir bu. Allah Allah. Evet. Yani buna işte buna fecr-i kazip derler. Onu Araplar kurt kuyruğu tarzıyla nitelendirirler. Kurt kuyruğu. Evet. Şimdi fecr-i sadıkta artık dünyanın hani küresel şeyine göre de böyle yatay bir kızıllık, hafif böyle kendini gösterir. Evet. Esas fecirde orası sayılır. Esas fecirde yatay bir şekilde. Orada hafif böyle ışıltı, kızıllık yavaş yavaş yavaş güneşin ışınlarıyla ama ta ufukta, yani öyle şeyde bir düz ovada falan bakacak Işık olursan öyle başka. Dağlık engebeli yerlerde bu fazlacadır, hissedilmez yani. Şöyle. Ova gibi bir yer şimdi, olması lazım. Bu özellikle biz buna Tanyer'in ağarması diyeceğiz. Tamam. Türkçemizdeki gibi karşılığı artık karanlığın bitip karanlığın yırtılığı, tamam mı? Yani böyle bir kumaş yırtar gibi yırtılıp aydınlığın gelişini şey yapan. Bu aydınlığın gelişini. Evet. Aydınlığın gelişini kanıt gösteririm ki diyor Cenab-ı Hak. Yine referans olarak. Ya evet. Evet. Şimdi burada şeyi dikkat edeceğimiz şey, cümle bitmedi daha. Bitmedi mi? Ha. Ve leyalin aşın ve bir de 10 geceyi diyor. Ha, 10 gece yani. Bir de 10 gece. Evet. 10 gece. Onu referans veriyor. Tamam mı? Bir de tek ve çifti. Tek ve çift. Evet. 3 tane referans. Evet. 3 tane, bir de dördüncüsü var. Daha gelecek yani öyle, öyle şey yapın. Ve geceyi şey yapıyor. Onu da bildireyim. Yürüyen gece, biten gece. Gitmekte olan gece, tamam mı? Olan gece. Evet, evet, tamam. Evet, evet. Gitmekte olan gece. Evet. Şimdi onu da referans veriyor. Bunları referans veriyor. Bununla bir şey kanıtlamak istiyor Cenab-ı Hak. Evet. Neyi kanıtlamak, istiyor? Arzı murad ediyor. Ayetin devamına bakıyoruz. Yani 4. ayetten sonra 5. ayetin şey olması lazım. Bu kanıtlamak istediği tez var ya, evet. Onun bildirilmesi lazım. Cevabı olması lazım. Kasem'in cevabı dediğimiz şeyin o olması lazım. Ama şöyle bakıyoruz. Helfi zâlike kasemin lizi hıcr diyor. Orada bir parantez şey var. Yok yani, yok yani. Evet, kesinlikle. Allah'ın yani kaseme cümle cevap olarak vermiş olduğu ifade kasem cümlesinin devamında, bütünlüğü içerisinde yok. Halbuki olması gerekir değil mi? Halbuki olması kasem lazım. Kasem şeysi böyle. Yani. Tamam, şimdi o yok. Şimdi burada hani daha önceki şeyde kasem şeylerini ifade cümlesini açıklarken bazı teknik özellikleri de vardır dedim. Yani cümle yapılarına göre. Evet. Onları da ileride açıklayacağım dedim. Demiştiniz. Yani şimdi evet. Böyle şey olarak. Tamam. Şimdi kasem cümleleri isim cümlesi olursa. Bak şimdi isim cümlesi olursa. İsim cümlesi ve aynı zamanda olumlu ise başına mutlaka la, yani lam harfi, evet, veya inne harfi tekit edatıyla birlikte veya her ikisi birden gelir. Ya lamla, ya lamla, inne ile veyahut da lam ve inne ile birlikte gelir. Cümle olumlu bunu, olursa, yani, isim bunu cümlesi. Kur'an'ın içerisine baktığımız zaman, Kur'an'ın içerisinde nerede kasem cümlesi varsa bunun cevap bölümünde bu ifadeler, ayetlerde mutlaka bunların olması lazımdır. Şart, evet. Şimdi daha önceki, bundan evvelki Leyl suresinde baktığımız zaman ve leyli izâ yaşâ ve nehâr izâ tecellâ ve mâ halekâ zekere vel ünsâ inne sâyeküm leşettâ diye bu kurala uygunluk olarak sizin davranışlarınız, hareketleriniz, amelleriniz, eylemleriniz farklı farklıdır ifadesinde inne ile başladı, evet. Leşettâ ile bitti. Leyl de orada vardı. Burada aynı olması orada vardı. Gerekiyor. Orada hiçbir sorun orada yoktu. Niçin burada problem oluyor? Burada sorun. Ha, burada şey. Evet, enteresan. Şimdi bak şimdi burada bu yok. Tamam mı? O zaman gözlükleri takacağız. Bakacağız. Arayacağız onun yerini. Elimize şimdi, kalemi arayacağız. Şimdi böyle bu şartlara uygun, tamam mı? Olumlu olup da başında innesi ve içerisinde lamı olan ayet hangisi var? Onu bulmamız gerekiyor. Arıyoruz, tanıyoruz. İnne rabbeke lebil mirsat, 14. ayet. Oysa ki varmış yeri, demek ki değişmiş. Ayet vardır tabii, ayet. Cenab-ı Hak yarım cümle kurar mı? Değil mi? Tamam. Dibiş yarım cümle bile kurar mı veriyor. Cenab-ı Hak yarım ama kuralsız böyle şey kurar mı yani? Bu ihanetten başka bir şey değil efendim. Evet. Yani. Şimdi evet, 14. ayet kasemin cevabıdır. Ta nereye gitmiş? Şimdi araya 5 ayet, bu 5. olacak. 9 tane ayeti araya şey yapmışlar. İşte Kur'an'ı anlaşılmaz kılmak için bu numarayı yapmışlar. Tamam. Evet. Ki bu tip şeyleri ileriye dönük çok göstereceğim. Tabii. Değerli izleyicilerimize bunları çok göstereceğim. Evet. Ve tuhaf olan, meal yazmış, tefsir yazmış çoğu vatandaş da maalesef bu şeylere kendi burada bulamayınca var ya, kendi yerinde de olmayınca kendi kafasından cevap uydurmuş. Evet. O kendini alacağını koyarak şey okursanız, yani çoğu mealleri okuyucu olursanız kasemin cevabının uydur olduğunu görürsünüz. Öyle oluyor. Ben burada yorum adı altında şey başka şeyler çıkıyor. Şimdi bunu şimdi öyleyse bakın burada yine şeye geleceğiz, bir başka noktaya daha geleceğiz. O noktada ayetlerin lafzi manalarıyla mecazi manalarının üzerinde. Tamam. Şimdi sözcük anlamını çevirdiğimiz zaman bu ifadelerin şafağı, hani fecri, 10 geceyi, çifti ve teki, geçip gideceği sırada şu geceyi kanıt gösteririm ki diyedir. Tamam mı? Evet, 4 tane şimdi, referans. Evet. Bu şekilde. Cevap olanın anlamı neydi? İnne rabbeke lebil mirsat, onu da söyleyeyim. Evet. Şüphesiz ki Rabbin gözetlemektedir. Cevap bu. Cevap bu. Biz bunu şöyle meallendirdik. Mecazda mecaz veriyoruz olarak. Şimdi. Onu da bildireyim. Gerçeği örtbas etmenin, Allah'a ortak kabul etmenin, cahilliğin parçalanışını, 10 gece peygamberin bilgilendirilişini, Allah-kul ilişkisini ve gerçeği örtbas etmenin, Allah'a ortak kabul etmenin, cahilliğin gitmeye yüz tutuşunu kanıt gösteririm ki şüphesiz ki Rabbin gözetlemektedir. Evet, bak cümle oluştu şimdi işte. Evet, Rabbin gözetlemektedir. Gitti. Yani şöyle anlatayım. Önce mecazları vereyim de öyle sonucu söyleyeyim o zaman. Burada şafağın söküşü, fecir var ya, fecir, evet. Artık gecenin gidişini, şafak söktü, gelen ayetlerle, vahiylerle insanlık aydınlanmaya başlıyor. Başlıyor, daha aydınlanmadı. Başlangıç. Yani şu ana kadarki inen 10 surelik bölümde var ya, insanlık tam tamıyla aydınlanmadı. Bir işaret göründü ama orada. Ama işaret geldi, ışık gözüktü yani, tünelin ucu gözüktü, işaret öyle göründü. Diyeyim, tamam mı? Evet. Oradan ışık gözüktü yani, geliyor. Yani tünelin ucu göründü derler gelmeye ya. Başladı. Tamam, gelmeye başladı. Bak gösteriyorum ki Kur'an toplumda etkisini göstermeye başladı. Halk yavaş yavaş peygamberin etrafında kenetlenmeye başladı. Vahye teslim olmaya başladı. Çok güzel. Yavaş yavaş ucu gözüktü. Evet. Tamam. Ve bu şafak sökerken tabii cahillik de gidiyor. Tabii. Bir de burada 10 geceden bahsediyor. 10 geceyi de kanıt gösteriyor. 10 gece. 10 gece. Şimdi nedir bu 10 gece? Şimdi bu çok önemli. Tabii, ne demek 10 gece, değil mi? Şimdi 10 gece ne demek? Bu geceyi klasik anlamda kafa yormadan dediler ki Zilhicce ayındaki 10 gece. Evet, o çok söylenir. Ve hani hac yapılan 10 gün diye şey yapılırdı. Tamam. Zilhicce. Ramazan ayındaki son 10 gece. O da Muharrem ayının ilk gece Aşure günü olarak şey yapılır. Musa peygamberin Tur Dağı'nda hani 30 gece şey yapılır, 10 artı 10 gece eklemesi var. Için öyle şey yapalım. Ona diyorlar. Ya bakın şimdi böyle bir Zilhicce'nin şeyi hiç alakası yok. Allah'ın bak bizi gözettiğine kanıt olur mu? Yani ne alakası var? Hiç alakası olmaz. Kuramıyor insan yani. Ramazan ayının 10 gecesi bizi hiç. Şey olur mu? olmaz. Muharrem ayının ilk şeyi bu Allah'ın bizi gözettiğine dair kanıt olur mu? Yani o onun kanıtı olur mu? Bir de değerli izleyicilerimize şunu tekrar hatırlatayım. Verilen referanslar müşahhas olacak. Müşahhas. Herkesin gördüğü, görülecek, bildiği, kesin, inandığı, inanabileceği ölçüde değerli olacak. İnkarı kabir olmayacak yani. İnkarı kabir tamam, olmayacak şimdi, tabii. Hani bunu daha önce de şey yaptıydım. Hani adamın bir tanesi, ben Halep'teyken 15 yaş arşın atlarım demiş de. Çok güzel, evet. Ha, ona demişler ki Halep oradaysa arşın burada. Atla. Hadi buyur. İşte o kadar. Böyle olacak yani. Zaten ileride göreceğiz. Bürüsü ve şahidim ve meşhut diyecek. Yani her şey görülen, bilinen, gören ve görünen, evet, hep ortada olacak. Onun için referanslar hayali olmayacak, subjektif olmayacak, objektif olacak, nesnel olacak. Herkesin gördüğü, bildiği, bilebileceği noktalardan, evet, olacak. Kimse inkar edemeyecek. Tamam. Evet. Evet, evet. Şimdi öyleyse bu 10 gece bizim düşünmemiz lazım. Nedir bu 10 gece tamam, acaba? Tamam. O zaman böyle buradaki verilmiş şeyler, onlar yazılmış, çizilmiş. Yani halk kültüründeki 10 gecelerin hiçbir tanesi Fecr suresindeki 10 geceyi anlatmaz. Evet, evet. Kesin anlatmaz, onu söyleyeyim. Evet. Öyleyse bu 10 gece ne? Evet. Şimdi bir düşünelim bakalım. Düşünelim. Kur'an'dan aldığımız bilgilerle ne vakitte inmeye başladı? Kur'an'dan aldığımız genel bilgilerle. Alak'tan itibaren başladı. Evet, ilk vahiy nerede oldu? Ne zaman oldu? Mescid-i Aksa'da. Detaya girme, zaman olarak. Ha, zaman olarak mı? Zaman olarak. Gece. Gece oldu, tam o gece. Gece oldu. Doğru, tamam. Doğru, bak Ramazan'ın ilk, evet, doğru. Ve Arap coğrafyasında sosyal işlerin hepsinin gece olduğunu söylüyorduk, evet, değil mi? Evet, İnna evet. Enzelnahu fi leyletil kadr. Biz Kadir, onu Kadir gecesinde gecesi, indirdik. Orada da. Şimdi Duhan suresinde de mübarek gecede indirdik. Mübarek gece. Ramazan ayına girmeyelim, ay olarak da zaman, yani zaman gündüz olarak, gece ilişkisinden gece inmeye başladı. Tamam. Öyle mi? Demek ki sosyal hayat Arabistan coğrafyasında o günkü gece, şartlarda geceydi. Evet. Peygamber'e gelen ayetler gece geliyor. Gelmişti. Öyle güzel mi? Geldiydi. Evet. Peki bu sure kaçıncı sure dedik? 10. sure. Ha, bak demek ki Peygamberimize, evet, o ana kadar 10 gece vahiy edilmiş. Tamam, tamam. Tamam mı? Güzel. 10 gece vahiy edilmiş. Muhatap olmuş. Birinci sure, ilk hani sure, Kadir Alak gecesi diye nitelenen gece, ha, ikinci bir şey olmuş. Hı. Yani buraya kadar zamanında 10 gece geçmiş. Ay olarak ne kadar geçti ama hepsi 10 gece geçmiş. Gece yani olarak bu aylar 10 gece. Hep 10 gecede olmuş. 10 adet gece. 10 gecede olmuş. Hı. Tamam mı? Tamam. Ha, öyleyse şimdi bir şey daha belirtelim burada. Ve şefu vel vetri. Şimdi bunları sonra toparlayacağım ben. Çift ve tek. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu varlıkların tümü hani dualizm dediğimiz ikilidir. Tabii ikili olur. Hep ikilidir. Artılıdır, eksilidir, erkekli, dişilidir. Tamam mı? İkilidir. Hep ikilidir. Bilgisayar sistemi yani, de öyle. Yani evet, bütün şeyler hepsi Allah'ın dışındaki her şey tektir. Evet. Burada Cenab-ı Hak ve şef dediği zaman varlıkların tümüne işaret eder. Tamam. Allah'ın dışında her şey çifttir diyeceksin. He. Ters oldu herhalde. He? Allah'ın dışında her şey çifttir diyeceksiniz. Tek dediniz de ters oldu. Allah'ın dışındaki her şey tamam çifttir. Demek Allah tektir. Tabii tabii. Tamam, evet. Olabilir. Sürcülü insan olur. Tamam. Affola. Derken. Ha. Şimdi öyleyse Allah kendisine şey yapar. Allah'ın tekliği. Tamam. Varlıkların çokluğu. Çokluğu. Da kanıttır ki bak şimdi bu da bu şeyi de getiriyor. Velleli izayiz. Bir de şafak doğarken gecenin gidişi de hani bu da kanıttır referans ki olan, Rabbiniz sizi gözetlemektedir. Gözetlemekte. Yani bakın, evet, Allah hiçbir şartta siz kullarını terk etmedi. Devamlı sizi devamlı gözetliyor. Tamam mı? Evet, evet. Devamlı. Şimdi mobese kameraları var ya sokaklarda gibi, vesaire falan. Evet. Halk denetleniyor, denetleniyor ya. Cenab-ı Hak da ilmi ezelisiyle, tamam mı, basirliğiyle, semiyiyle, evet, sürekli sizi gözetliyor. Milyarlarca ve onun için gözetliyor. Bak onun, evet, için de gözetlediği için de, evet, size rahmetini tecelli ettirdin de şafağı da söktürüyor, hı, küfrü kovduruyor, geceyi şey yapıyor, imanı da yavaş yavaş getiriyor. Evet, evet. Bu nereden kaynaklanıyor? Allah'ın rahmetinden kaynaklanıyor. Sizi gözetlediğinden kaynaklanıyor. Tamam mı? Tabii tabii. Eğer ki Allah gözetlemeseydi ne şafak sökerdi, sökmez. Ne küfür giderdi, sökmez. Ne şirk giderdi. Hiçbirisi hiç gitmezdi. Allah'ın gözetlemesiyle. İşte Allah'ın şeyi bu. Her şeyi gözetlemek. Evet. Evet. Peki, demek ki şafak bize bilgi akışı geliyorsa, evet. Cenab-ı Hak'tan özetle böyle diyecek olursak, vahiy akışı. Vahiy akışı geliyorsa, bilgi akışı geliyorsa, kutsal bilgilerin geliyorsa, demek ki Allah bizi gözetliyordu ondan. Kesinlikle efendim, evet. Tamam mı? Bak nasıl ispat etti şimdi. Şimdi bak o 14. ayetim yarışta burada apaçık evet, ortaya çıktı. Evet. Vay be. Evet. Burada işte tekrar edelim. Burada cümle aleme Osman Mustafa dinlenen musafların gerçeği yansıtmadığını, evet. Düzeninin bozuk olduğunu. Maalesef. Bakın, Kur'an dışında kalmış ayet yok. Yani bu musafın dışında kalmış ayet yok. Ayetlerde bir dışarıda ayet yok. Olmayan herhangi bir şey de girmiş de değil. Fazlalık, eksiklik ama yok. Ancak hani eski bir reklam vardı. İşte koy sepete hesabı. Düzensiz, nizamsız, intisamsız bir tertip vardı. Harmanlama tamam olmuş mı? Orada. Harmanlama. Ben bunu göğüsledim. Herkesle paylaştım. Devam ediyorum. Birkaç dedikoducu çıksa da hiç önemi yok. Anlatabildim mi? Cesaret burada her edemiyorlar tek efendim aslında. Tamam mı? Yani sizden başka da cesaret, açık tamam, söylüyorum. Tamam. Cesaret edemiyorlar. Öyle bildiriyorum. Biliyorlar esasında evet. Ama cesaret edemiyorlar. Evet. Bunu söyleyeyim size. Bu surede de demek ki evet. Müslümanlara müjde, şafak söküyor, rahat olun. Heh. İslam geliyor. Hı. Tamam mı? İslam geliyor. Küfür gidiyor. Gidiyor. Tamam, şafak söküyor. Yavaş yavaş yavaş aydınlık gelecek. Nasıl gelecek biliyor musun? Böyle kısaca bir değin vereyim. Bundan sonraki yine kasemli bir cümle ayet gelecek. Şöyle sure gelecek. O da vedduha diyecek. Ha, dua suresinde. Kuşluk oluyor kardeşim artık. Zaman yavaş yavaş aydınlık geliyor aydınlık değil mi? Geliyor. Tamam. Şimdi şafak ne kadar mucize kitap. Geliyor, aman Allah'ım ya Rabbim tamam. Ya. Bunun arkasından dua gelecek tamam mı? Evet. Kuşluk gelecek. O nasıl şems mi yoksa değil mi? O gelecek şimdi. Tamam, mesela, tamam. Şimdi tamam mı? Evet. Böyle. Şimdi sabırlı olalım. Çok güzel ya. Çok şimdi güzel. Özellikle burada bir şey daha anlatayım. Burada 5. ayet bu kasem cümlesinden sonra bir parantez cümle olarak geçer. İşte bunlar da akıl sahibi için güçlü, ikna edici, inandırıcı bir anlatım vardır. İşte kasem cümlelerinde Allah'ın verdiği referanslarla evet. ve savlarla, iddialarla, tezlerle de bir güçlü anlatım vardır. Güçlü yani anlatım. Yani güçlü anlatım ki öyle bir anlatım vardır ki burada kimsenin inkar etmesi mümkün değil. Anlatması mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi burada şöyle bir şey daha anlatayım ben burada. Cümlenin yapısı soru cümlesidir. Hel edatıyla. Hel edatı genellikle cevap almak için değil de olayın vurgusunu, tasdikini şey yapmak içindir. Yani burada şeyde bunlar evet. da akıl sahipleri için güçlü bir anlatım yok mudur? Evet. Esas o da bir sanatsal metin ifade. Metin şeyidir ama evet. Biz bunu hani şeyden çeviririz. Hel edatındaki şey hel. Vardır diye. Yani evet cevap bunda gerekir. Yani bunda mutlaka akıl sahipleri için yatsımayacakları, inkar edemeyecekleri güçlü bir anlatım vardır. Vardır, mutlaka denemesi gerekir. Şimdi aynısını şeyde de İnsan suresinin şeyinde de hatırlarsan bir insanın yaratılış evrelerini anlatırken insan üzerinden zamandan uzun bir değil geçmedi mi? Evet, geçti. Ha. Cevabı ortada. Geçti. Aynı onun gibi. Yani aynı şey. Hel edatıyla yapılan cümlelerde de böyledir. Şey yani. Öyle tutup da soruyu sallamak değil yani. Aynı zamanda cevabı da, cevabını da kendisi belirtilen bir edattır hel edat. Hel edatı demek ki hel cevabı edatı, da içinde içeriyor. Bunda burada teknik olarak bunu da şey yapayım. Enteresan. Şimdi teknik ayrıntılar belirli ilgisiz arkadaşları belki gereksiz şey yapabilir ama Kur'an'ı iyi anlama bağlamında bunlar gerekiyor da tabii ki. Kısa değiniyorum. Fazla tabii. işi sulandırmadan hani çok böyle şey ederiz. Yapıyorum. Çok sağ olun. Bunu da böyle belirtmiş olayım buradan. Evet. Şimdi bir başka boyuta geçiyoruz burada. Bu Fecr suresinde. 6 ile 13. ayetlere evet. geçeceğiz. At toplumuna sütunların sahibi İrem'e ki beldeler içinde bir benzeri oluşturulmamıştı. Vadilerde kayaları kesen Semud toplumuna, o kazıkların sahibi Firavun'a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi, düşünmedin mi? Onlar ki o ülkelerde azıtmışlardı. Dolayısıyla da oralarda bozgunculuğu çoğaltmışlardı. Onun için de Rabbin üzerlerine azap kamçısı yağdırdı. Bu grup, evet. 6-13 grubu. Şimdi burada neye geliyoruz? Kur'an'ın öğütlük ve uyarı noktası. Vasıflar var. Şimdi tekrar hatırlayacağız o zaman. Uyarı neyle yapılıyordu? Bilgi ve tehdit. Bilgi ve tehditle, evet. Korkutmakla yapılıyordu. Şimdi Cenab-ı Hak bu uyarıyı yaptı. Bizi tamam. Sevindirdi, müjdeleri verdi. Verdi. Şimdi uyarı noktasına geçti. Hem bilgi veriyor, hem de tehdit ediyor. Evet. Şimdi hem bilgi veriyor, hem de tehdit uyarma ediyor. Bu şekilde olacak. Şimdi burada neden bahsediyor? Bak şimdi Ad kavminden bahsediyor, öyle mi? Semud kavminden bahsediyor. Firavun. Ve Firavun'dan bahsediyor. Üç tane olay. Üç tane milletin, üç tane medeniyetle ilgili bize bilgi veriyor. Önce bilgi. Önce bilgi bak şimdi. Arkasından tehdidi gelir bunun. Şimdi. Güzel. Üç tane medeniyet. Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun. Bir de Firavun. Neden bu üç kavim? Burada öncelikle hani şey yapacak olursak. Şimdi şöyle. Dedik ki referans verilen şeyler, kanıt gösterilen şeylerin kesin olması lazım. Şahit, meşhud olması lazım. Herkes bilecek. Ad kavmi dediğimiz zaman kimmiş bu Ad kavmi ya? Bunun bir görülmüş olması lazım. Biz şimdi bilmeyebiliriz ama. Biz de yine belgeleri öğreniyoruz. Mesela Mısır medeniyeti, firavunlarla da ilgili bir bilgilerin, şeylerin ortada olması lazım değil mi? Kur'an'ın indiği dönemdeki Araplar, Mekkelilerin tümü biliyor bunları. Ad kavmiyle ilgili, Semud kavmiyle ilgili, evet. Firavun'la ilgili, Mısır medeniyetiyle ilgili bilgiye sahiptiler. Evet. Onun için bu üç şeyleri verdi. Bilgi olarak veriyor. Şimdi burada bunlarla ilgili ne deniyor? Bak şimdi çok enteresan. Ad toplumuna sütunların sahibi İrem'e. Bak bir de İrem. İrem. Bak şimdi burada. İrem bağları. Evet. Şimdi İrem bağları dediğimiz zaman burada hani Ad, Semud, Firavun dedik ama bak İrem'i söylemedik. İrem sahibi kim? İrem Semud. Babil. Evet. Babil. Babil hani o meşhur kule var ya. Oluşturulan Babil Kulesi. Dünyayı harikası olarak İrem dediğimiz zaman var ya. Evet. Sahte cennet yapmışlar ya. Yani tamam. Sahte cennet. Efendim biz burada bir ara verelim isterseniz de bu konu gerçekten derin bir açıklaması gerekecek. Reklam arası vermemiz gerekecek. İyi, ondan sonra devam edelim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı Zırak Yılmaz Beyefendi Fecr suresinin tahlilini yapıyor. 6 ve 13. ayet grubuna gelmiştik. Buradan devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet. Şimdi burada bunların özelliklerini bak şimdi şey yapalım. Şimdi Ad toplumu biraz sonra onunla ilgili ansiklopedik düzeyde bir bilgi vereceğim. O dursun. Evet. Semud'la ilgili de yine öyle bir şey vereceğiz. Zaten Mısır'la ilgili herkesin bildiği bir şey. Burada sütunların sahibi İrem. Sütunların sahibi İrem. İrem'e zâtil imat diyor. Arkadan lem yuhlak misluha fil bilat diyor. Kentler, ülkeler içerisinde onun bir eşi, benzeri oluşturulmamış. Yapılmamıştı diyor. Bak şimdi yapılmamıştı diyor. Şimdi burada lem yuhlak halk olunmadığı halk falan diye şey geliyor. Yapılıyor da halk sözcüğünü açtık yani oluşturma dedik ya. Öyle şey yaptık. Oluşturulmamıştı diye tercüme ediyoruz biz o nedenle. Ama bunu şöyle bir olay var şimdi. Benzeri oluşturulmamış. Bunlar mal, mülk, servet yönünde o kadar ihtişamlı bir hayat sürmüşler ki o güne kadar hiçbir ülkede yapılamayan bir imar faaliyeti yapmışlar. Evet, imar. Şimdiki gibi hani yol kenarındaki rezidanslar bilmem şu bu var ya, şimdi bunlar zaten şeyde de bunu daha ileride göreceğiz. Her şehrin girişindeki böyle gökdelenlerin dikilişi Semud kavminin tiniyetidir. O tiniyetten. Tabii evet, tabii onlar aynıdır. Yani şimdi Kur'an bunu ileride Arap suresinde falan gördüğünüz zaman var ya, yani şu anda bizim etkilensin özellikle için. Türkiye toplumunun yani bu büyük şehirlerin kenarındaki o gökdelenlerin dikimini Semud kavmiyle birebir aynı şeyleri yaşadığını. Çok enteresan. Tamam mı? Allah korusun. Evet. Semud kavminin felaketinin bu ülkeye gelmez inşallah. Yani öyle i̇nşallah şey yapıyorum da. Şımarıklık ama böyle onu ifade bunlar. Eder yani. Evet, tamam mı? Evet, bunu da orada bir belirtmiş olayım. Burada eşi benzeri yapılmamıştı diyor. Burada demek isteniyor ki bu toplumlar Arap toplumunu işaret ederek sizden daha zenginlerdi. Yani siz neyiniz ki? Sizden daha çok çok büyük imkanlara sahip milletlerdi. Evet. Tamam mı? Peki bu bir de Semud kavmi. Bak şimdi Semud kavmi ile ilgili de onlar da şey. Vadilerde kayaları kesen Semud toplumuna. Onlar da Semud toplumu da bizim bugünkü hani ama yolaşma içerisinden diyelim ki büyük hani yarlar açılır ya tabii, kayalardan tabii. Tüneller açılır da onları yaparlar. Burada onlar da kendilerine öyle korunaklı evler yapmışlar ki bizim peri bacaları var ya. Aynı onun gibi kayaları oymuşlar. Evet. Yani yıkılmaz, yanmaz vesaire gibi goya kendilerini muhkem güvenceye aldıklarını sanan bir toplumdu. Evet. Firavun medeniyetiyle değil, bir de bak kazıklar sahibi Firavun diyor. Kazıklar şimdi sahibi. Şimdi kazıklar sahibi şeyi de bir Arap deyiminden gelme bir sözcüktür bu. Arap deyiminde şimdi eski göçebe hayatında bir obanın, bir ağanın, bir şeyin varlıklı oluşu, çok zengin oluşu kurduğu çadırdaki direk sayısıyla belli olurdu. Çok direk olursa çadır büyük oluyor. Şimdi küçük çadırlar bizim gece konduları andırır diyelim. Tamam. Gece konduları Kızılay şey çadırı gibi. Öyle şey yapar. Kızılay çadırı gibi. Ama bir de ihtişamlı böyle her çadırlar tarafında kurulduğu zaman onun da zenginliğini, mal varlığını falan filan şey yapar. O da kazıkların sahibi dediği zaman onu ifade ediyor. Onu ifade eder. Yani şimdi Arap deyiminden gelir bu da. Çok enteresan. Şimdi onlara da Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Ya. Yani hiç düşünmedin. Mekke toplum bunu biliyor. Ha, bunu toplum biliyor ve bugün de bize, biz burada bunu şey yaparken hani güncel mesajında buna değiniriz inşallah. Tabii. Daha önceki medeniyetleri, Roma medeniyetini, bilmem ne medeniyetini, tabii, şuyunu buyunu, Osmanlısını, Selçuklusunu, Allah ne yaptı onlara yani? Ya, ne oldu? Onlara ne yaptı yani? Yanlışların sonucu Allah onları ya nerelere götürdü ya yani? Evet. Ne yaptı? Onlara hep bunlara değinir. İbret alınacak. Şimdi tabii burada öyleyse şimdi bir noktaya değineceğiz burada. Onu iyi şey yapacağız. Çünkü burada konuya ilk girişimiz olacak bu şeyde. Cenab-ı Hak Kur'an'da geçmişten tarih bilgisi olarak değil bakın. Tabii ki. Onu tarih bilgisi olarak değil. Bunlar tarih şey olarak değil. Kıssa dediğimiz aynen tekrarı yaşanan olay. Kıssanın şeyi aynen bize Firavun'dan bahseder ama Firavun'un yaşantısı bugünkü bizim ülkemizde veyahut da bir başka ülkede olur. Semud'dan bahseder ama aynı yaşantı bugün bizde de olur. Olabilir. Ad'dan bahseder yine bizde de olur. Olabilir. Bu şimdi kıssa sözcüğünün hani daha önce açmıştık. Kısastan gidilen geçiş sözcüğünün aynen gidiş gelişini şey yapıyordu. Kısas cezasında da makas demiştiniz. Aynı makas falan açtıydım. Tamam, evet. Tamam. Şimdi bunu unutmayalım. Tamam. Aynen tekrarı yaşanan olaylar demek. Gittiği kısa gibi aynı yerden geliyor. Evet. Evet. Onları Kur'an'da çok göreceğiz. Evet. Bize hep verecek. Neden verecek? bize faydası olacağı için verecek. Bak, hikaye olsun şimdi değil. Şimdi mesela şöyle bir ayette gireyim ben bu konuya. Şimdi Yusuf suresinin 111. ayetinde Yusuf kıssasını bitirir Cenab-ı Hak. Tabii. Orada anlattıktan sonra orada der ki andolsun ki Yusuf babası kardeşleri kıssalarında kavrama yeteneği olanlar için bir ibret vardır. Bitti. Bak burada kısaları ha, ibret alınma. Hikayeler anlatılmıyor bu. Şöyle İbret. Bir şey var. Şimdi hani böyle bu kısa noktasıyla çoğu zaman yerdiğimiz hani Celaleddin'in şeyinde güzel bir fıkra da anlatılır da. Tam tersi. Orada der ki işte aslan, kurt, tilki ava gitmişler. Avda bir yaban eşeği, bir ceylan, bir tane de tavşan avlamışlar. Oturmuşlar, işte avların önüne koymuşlar. Aslan kral, işte kurda demiş, taksim et bunu. O da şöyle bir bakmış, taksime ne hacetim, zaten durum belli. Sen demiş işte yaban eşeğini sen yiyeceksin demiş, işte ceylanı ben yiyeceğim demiş, işte tilki de tavşanı yiyecek demişti. Taksim zaten belli demiş. Cüsselerine göre paylaştırmış. Yani cüsseye göre taksim etmiş. Ne dedin demiş. Pençeyi bunun kafaya parlatır. Kafa parçalanır. Şuraya leşin yürür. O da kenarda hani bir yemek oldu. Yani. Ondan sonra iş tilkiye geldi. Tilki hadi bakalım sen taksim et. Sen paylaştır et bakalım. Der. Ne gereği var efendim der. Şimdi açsınız der. Yaban eşeğini yiyin der. İkindin de şeyi yiyin. Şöyle. Ceylanı yersiniz. Yatacağınız da hafif olsun diye tavşanı yiyin der. Ya de sen bu adaleti taksimi nereden öğrendin der. O da kurdun kafasını gösterir. Adalet böyle görülür. Oradan gördüm. İbret der. Aldım oradan yani diyor değil mi? İbret aldım tabii, onu gösterir. Tabii. Ondan aldım der. Onun için Kur'an'daki anlatılan kıssaların hepsinden mutlaka bizlerin hani Cenab-ı Hakk'ın Yusuf suresinde bildirdiği gibi ibret alınması lazım. Kesinlikle efendim. Ben, kesinlikle. Tamam. Onlar bize geleceğimi hazırlanması lazım. Boş şeyler onun değil. Şey yapan. Şimdi kıssayı da anlattıktan sonra şimdi biz kıssaların yararları noktasında birkaç maddelik şey ifadeler edeceğim. Bak, buyurun. Kur'an'daki kıssalar eskiden de peygamberlerin gelip geçtiği bilgisini vermek suretiyle peygamberlerin türedi olmadığını gösterir bir. Tabii. Yani gerçek olan şey tamam. Bunlar diyor. Evet. Kur'an'daki kıssalar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin görevlerinin tebliğ etmek ve öğütte bulunmaktan ibaret olduğunu gösterir. Aynı Muhammed peygamberin de olduğu gibi. Aynı. Tamam. Kur'an'daki kıssalar Allah'ın elçilerine daima gönderdikleri toplumun ileri gelenleri tarafından karşı çıkıldığı bilgisini verir. Aynısını gibi Mekke müşrikleri gibi. Aynı bak aynı bak, şey. Bak, tık, tık, tık, tık, tık, aynı şey yaşanıyor. Şeyden. Kur'an'daki kıssalar peygamberinin tebliğine karşı çıkıp onu engellemek isteyenlere bu tavırlarının bedelini nasıl ödeyecekleri konusunda geçmişten bazılarını kendilerine de bildikleri örnekler vermek suretiyle hatırlatma yapar, uyarıda bulunur. Kendine gel. Yani evet. Kur'an'daki kıssalar peygamberimize ve onun yandaşlarına karşı karşıya bulundukları durumun daha önceki peygamberler ve toplumları arasında meydana gelenlere benzediğini, hatta büyük ölçüde aynı olduğunu bildirmek suretiyle onlara güven telkin eder. Ayrıca Allah'ın elçilerinin daima galip geldiklerini bildirmek suretiyle onlara azim kazandırır ve onların maneviyatını kuvvetlendirir. Allah elçilerimiz şimdi, galip gelecektir. İşte Ad'dan, Semud'dan, tamam mı, İrem'den, Firavun'dan bahsetmesinin sebebinin gerekçeleri bunlar. Zaferi önceden ilan ediyor Allah-u Teala tamam, değil mi efendim? Onlar karşı çıkanların sonu öyle olur. Öyle. Hak'tan sapanların sonu hüsrandır. İşte o kadar. Şimdi bunları geçmişten verir de siz de aynı durumla karşılaşırsanız sorunuz hüsran olmasın diye. Rabbimizin şey merhameti gereği o da evet. Yani. Şimdi ben kısaca bazı bilgiler de vereyim bu buyur. Şeylerden geçeyim. Ad kavmi bahsettik. Kur'an'da bu Ad kavmiyle ilgili çok uzun anlatımlar var. Ama şey olarak söyleyeyim. Arap tarih bilginlerine göre Ad kavmi Yemen'deki Hıdramevt ile Umman arasında Ahkaf diye bilinen geniş ve büyük bir beldenin halkıydı. Şimdi yerinde yerler esiyor. Evet. Tamam mı? Yerinde yerler esiyor. Tamam. Ama bunlar yerler bak şimdi esiyor. Umman arasında hani baharat yoluna gidip gelirken bunun kalıntılarını hep onlar görüyorlarmış. Ticaret esnasında evet. Görüyorlardı. Şimdi Hud suresinin 50 ile 60. ayetlerinde, Şuara suresinin 120-140'ta, Ve Araf suresi 65-72'de, Ahkaf suresinin 25-28. Ayetlerinde bunların inançlarıyla ilgili, peygamberleriyle ilgili, yani peygamberler Hud peygamberdi onların. Hud peygamber, tabii. Hud peygamberdi. Onlarla ilgili geniş geniş bilgiler gelecek. Evet, şimdi ön bir yani şey oluyor. Bu kadar bilgiyle biz yerini bildirelim. Şu tamam. Anda yeter. Şimdi Semud kavmi de bunlar da Arap tarih bilginlerine göre Semud kavmi Hicaz ile Suriye arasında Vadi-i Kura'da yaşamış bir eski Arap kabilesi. Kur'an'da bu kabilenin de ismi 26 yerde geçmektedir. Bakın şimdi şöyle diyelim, Mekke'yi ortaya alacak olursak bir tanesi güneyine doğru, kuzeyine doğru, baharat yolu dediğimiz yol var ya, evet. Hep ticaret yollarının üzerinde yaşamış, gelip geçerken hikayelerini, menkıbelerini, herkesin dinlediği, öğrenlerini, yani eserlerini, arkeolojik kalıntılarını, tamam, herkesin gördüğü, bildiği kavimler bunlar. Görmüşler bizzat yani. Evet. Bizzat görmüşler. Onun için Cenab-ı Hak bunları referans vermiş. Evet, evet. Öyleyse buradaki bize verilen mesajın tümü, yani bir de Semud kavmi ile ilgili şey vereyim. Bu da Hud suresinin 61-68'inde. Nemil suresinin 45-53'ünde, Kamer suresinin 23-31'inde, Araf 73-79'da bunlarla ilgili de tafsilat Kur'an'da gelecek. Tafsilatlı anlatımları var. Gelecek. Yani evet. Bunlar o surelerde. Yani bu surelerde, Araf suresinde de var. Bunlar evet. İleride detaylı olarak hep gelecek. Tamam. Bize düşen buradaki öz bilgilerle bunlar yani bizden daha zenginmiş, daha geniş imkanlara sahipmiş, daha güçlülermiş. Daha güçlü mekanları, meskenleri vesairesi varmış. Evet. Ama İnansızlıkları yüzünden Cenab-ı Hak onları harap etmiş. Helak olmuşlar. Bize insanlığa verilen şu, inansızların sonu budur. Budur. Ha. Ve bu şeyde, tebliğde, İslam dinini anlatmak isteyenlere verilen mesajda, müsterih olun. Galip geleceksiniz. Peygamberler ve onun yolunda gidenler hep galip geldiler. Evet. Galip gelecekler. Moral. Evet. Aynı zamanda moral veriyor peygamberimize. Evet. Şimdi burada şey yaparken Cenab-ı şey olarak burada bir çok özel bir ifade kullanıldı. Bu suçlularla ilgili, bunlarla ilgili çok değişik bir ifade kullanıldı. Dikkat edersek. Evet. Neydi o? Suçluların üzerine yağdırılan azap kamçısı diyor. Kamçı. Canım. Azap kamçısı. Ha, azap kamçısı. Azap kamçısı. Orada dedi. Bir incelik var değil mi? Tabii şimdi bak burada normal onlar helak ettik, yok ettik, ceza verdik falan demiyor da özel bir nitelikle azap kamçısı dedi. Bunu anlamak lazım. Evet. Evet. Şimdi. Buyurun. Azap kamçısı. Şimdi fesab aleyhim rabbuke sevta azap diyor yani. Azap evet. Kamçısı yağdırmış. Şimdi bu azap kamçısı üzerine ben kısa bir bilgi vereyim. Buyurun efendim. Şimdi bu bakış açısı kendilerini Rab yerine koyan tağutların hükmettikleri kölelerini, reayalarını, sözde kullarını tıpkı sürü güder gibi kırbaçla işkence ederek cezalandırdıkları. Yani onu ifade bunlarda ediyor. Hep o vardı ya. Doğru. Kölecilik vardı ya. Kölecilik olduğu için. Ha, şimdi bunlarda kölecilik vardı. Hayır güder gibi köleler gidiyorlardı evet. Değil mi efendim? Evet. Onlara böyle işkence ediyorlardı. Böyle bir suçun cezasını da aynı şekilde tıpkısı ile verildiğine işaret etmektedir. Adalet gereği. Neden biliyor musun? He. Şura suresinin 40. ayetinde bir kötülüğün cezası tıpkısı bir kötülüktür. Aynı cinsinden olacak ya değil evet. Mi? Hukuktaki İşte bu sırrı orada. Oradan çıkıyor şura. Onların böyle riayasına yani şeylerine hep şeyle evet. Yani kamçıyla azaplandıklarını, köle kullandıklarını, işçilerini, kölelerini kamçıladıklarından dolayı onlara da burada bir işaret veriliyor. Aynı ceza cinsinde. Tamam, azap kamçısıyla onları cezalandırdık dedi evet, Cenab-ı Hak. Evet, evet. Ne şimdi bir noktası yani. Daha var. Şimdi kamçı dediğimiz şey nedir? Deriden yapılır, böyle örme şeklinde ha, değil mi? Ha, örme şeklinde olur, değil mi? Biliyorum da başka türlü. Yani katmanlar olur, tabii. Değil mi? Katman katman olur ha, şöyle. Katman. Saç yani, örgüsü tek gibi, değil mi? Bak, tabii. Ha. Şimdi sevta azap dediğimiz zaman, bak burada bir başka, onun işte o örüş şeyi var ya. Ha. Ha, orada bak şimdi şey. Kamçının tek bir parçadan değil de birbirine sarılmış ya da örülmüş parçalardan oluştuğu hatırlanacak evet. Olursa. Öyle. Azap kamçısı deyiminden. Evet. Yola çıkarak dünya ve ahiretteki cezanın da adeta bir azap yumağı gibi. Ha. Değişik azapların bir bütün halinde uygulanmasıyla gerçekleştiği düşünülebilir. Değişik azaplar bir bütün halinde. Tabii. Şimdi işte kamçılaşıyor yani, tamam mı? İrili ufaklı azap farklıları birleşiyor. Yani kamçı oluşuyor. Çok yani enteresan. Deri parçaları var. Deri ince, evet, ne diyoruz ona? Evet. Sicim diyoruz. Sicim. Onun çarık şey yaparken adı neydi esas? Evet. Yani deri. Dur. Yani deriyi yatırırsın da böyle evet, çarın kenarına. Evet, keserler şeyine. Aklıma gelmedi. Aklıma gelmedi onun. Kelime de aklıma. Yani köylülük azalmış yani. İlahi tamam. Şeyine keserler işte. Ha. Bak hala söyleyemiyorum. Tamam. Biliyorum ama söyleyemiyorum. Evet. Neyse evet. Ama seyircimiz anlarlar onu. Evet. Şimdi burada buna da işaret var. Evet. Bir, onların yaptığı azaba. Hı. Onun da şey yaptıklarından dolayı onlar şey, değil sırım. Ha sırım hayal. Şey, sırım deriz. Tamam. Sırım. Yani o derilerin kesilmiş şeyine böyle ince alete yani deriden yapılmış ip tamam. Diyeyim yani İplik, böyle. Sırım şey evet. Yapılır. Onlar sırımlar yapılır. Deyim, sonra sarılır, örülür yani. Deyimdir. Sırım. Hani, evet. Sırım. Evet şimdi anlaştık. Tamam. Şimdi yani sırımlarıyla oluşturulan şey, değişik azap şeylerle çeşitleriyle birleştirilmiş bir bütün bir azap getirilmiş şey yapılmış oluyor. Burada bu incelik de var. Onu da dikkatlerimizden kaçırmayalım. Yani bunları sözlüklerinin özelliğinden alarak hep sanatsal sunuyor. Yönleri bunları evet, Kur'an'ın. Evet, Cenab-ı Hak. Evet. Ya. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak şafağın söküşünü, kendisinin gözettiğini, kullarının devamlı öyle tabir edeyim tabiri caizse gözünün kulları üzerinde olduğunu, evet. Onların yardımına koştuğunu vesaire evet. O ayetlerde birinci bölümde bitirdi. Değil mi? Evet. İkinci bölümde geçmişe bir uyarı noktası oldu. Kısaları. Şimdi bakalım neye geldi sıra. Evet. Bu surede şimdi bir başka şeye geldi. Şimdi artık hitap öyle üçüncü şahıslar üzerinden gitmeyecek. Bizzat. Şimdi artık sen ben bu noktaya doğru getiriyor Cenab-ı Hak. İnsana gelince artık gözü görüyor sen evet. Diyor. Rabbi onu her ne zaman sınayıp da kendisini üstün kılar ve nimetler verirse evet. Rabbim beni üstün kıldı der. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa Rabbim beni aşağıladı der. Hep bu söylenir. Şimdi halen de bu söylenir de evet. Bakın şimdi bunu çok enteresan evet. Burada bir şey var. Bu inanç Mekke müşriklerinin inancıdır. Tamam mı? Evet. Mekke müşriklerinin inancıdır. Temel inançlarından bir tanesidir. Temel inançlarından bu. Bu inanç şöyle anlatayım. Mekke müşriklerinin Kur'an'a baktığımız zaman hiçbirisi ahirete inanmaz. Ahireti tabii. Yalanlanır. Evet, Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'a inanıyorlar. Doğru. Allah'ın dünyada insanları nimetlendirdiğine de inanırlar. İnanırlar. Yani evet. Onlar da der Allah iyiliği emreder, iyiliği mükafatlandırır. Evet. Kötülüğü yasaklar, kötüleri de cezalandırır. Onu da biliyorlar. Onu da hayır böyle inanıyorlar. İnanıyorlar üstelik. Şu anda ben zenginsem, tamam mı? Evet. Ben iyi adam olduğum için Allah beni ödüllendirdiği için zenginim der. Evet. Ben ağalık yapıyorsam, patronluk yapıyorsam iyi adam olduğum için Allah beni ödüllendirdi. İyi olduğum için beni ödüllendirdi. Ama birisi de kötü durumdaysa, fakirse, yetimse, şuysa, buysa bu kötü de Allah onu cezalandırdı der. Yani Allah'ın verdiği cezayı ve nimetleri dünya aya indirirler. Evet. Ahiretle alakaları yoktur. Evet. Şimdi bu şey yani sıradakini değil. Bu inanç sahiplerini onların genel karakteristiği bu. Genel şey bunu unutmayalım. Tamam. Buradaki zaten feemmel insan dediği zaman burada bir genel insanlığı kapsadığı bir karakter olarak bir de emmel insandaki lamı ahit için olup falan işi kişi göz filan kişi Ebu Cehil'dir, Velid bin Muğire'dir gibi bunun özel atları da var zaten şeylerde. Bu adam bunu yapan o, o adam böyle diyor, o insan böyle diyor gibisine o da var. Bunu unutmayalım. Tamam. Onların karakteri, inancı, tamam Allah var ya ama o gökte. O bizim ama karışamaz. Bize iyi kötü atalarımıza bildirdiydi. Onlar ileride belki şey yaparız. Derin derin açacağımız noktalar gelebilir. İnşallah. Atalarımıza bunlar bildirilmiş tamam. Ama bak biz bugün zenginiz. İmkanlıyız, güçlüyüz. Neden? Allah bizi ödüllendirdi. İyi adamız. İyiyiz de ondan. İyiyiz de ondan. Öteki de kötü, fakir, köle, gariban, sakat, hastalıklı, bilmem şu bir yetim vesaire. O kötü de ondan. O kötü de ondan. Allah onu cezalandırdı da ondan öyle. Görüyor musun? Onun için bir de kendileri, bak şimdi şey olarak, o Allah şey yaparsa hani beni ödüllendirdi bak. İyilik yaptığım için ödüllendirdi. Ama başa düştüğü zaman da orada da ne diyor? Beni de aşağıladı. Beni aşağıladı. Dünyada aşağıladı. Dünyada. Bu müşriklerin dünyaya... İnanmıyor zaten ahirete. Evet, o dünyada aşağılamayı görüyor. Müşriklerin dünya inancıdır. Yani evet, evet. Allah'ı kabul ediyorlar, ahiret kabul etmiyorlar. Evet. Hepsinin yani mükafat ve cezanın dünyada sadece olup bittiğini şey yapıyorlar. Olacağını zannediyorlar. Şimdi bu müşriklerin temel inancı. Evet. Tamam mı? Temel inancı. Ama işin doğrusu ne acaba? Ha, doğrusunu öğrenelim. Şimdi. Bunlar işin onların... doğrusu ne? Yanlış inançlar onların. Öyleyse 17 ve 20'ye geliyoruz. Orada. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Evet. Reddediyor o düşünceyi. Bu değil. Bu doğru değil bak. Doğru değil. O inanç doğru değil. Doğrusu siz yetimi üstün, saygın bir şekilde yetiştirmiyorsunuz. Evet. Evet. Hani iyi adamdınız ya, iyi adamsanız bunu da yapmanız gerekirdi. Evladın gibi yetiştirecektir. Ve onu. Böylece kendiniz iyi adam olduğunuzdan hani nimete boğulduğunuz, kötü olanların da yani cezalar kötülüklerinden dolayı ceza çektikleri mantığı yanlış. Yanlıştır. O red. O inanç red. Tamam, o red. Tabii. O red oldu. Şimdi burada bu yanlış. O belirtildikten sonra bak, siz yetimi üstün, saygın bir şekilde yetiştirmiyorsunuz. Evet. Yoksulun yiyeceği üzerine birbirinizi özendirmiyorsunuz. Evet. Yani yoksullar da iş yapsınlar, para kazansınlar, karınlarını doyursun diye hiç gayretiniz yok. Fabrika onları hani İş yetiştirme, imkanı. İslam yönünde ustalasın, kalfalasın, tabii, iş bulsun falan, çalışacağı bir olsun falan filan diyor. Her şey kendinizde olsun istiyorsunuz. Evet. Oysa mirası yağmalarcasına öyle bir yiyişle yiyorsunuz ki. Ne korkunç bir ifade. Bak. Evet. Malı öyle bir sevinçle seviyorsunuz ki yığmacasına. Yığmacasına. Doymak bilmem ne. Bak burada çok büyük hakaretler var şimdi. Hakaret değil mi efendim? Şimdi burada önce işte hikmetler, kanunlar, yasalar kumbaraya tek tek giriyor. Ne geldi burada? Yetimlerin tekrimi, evet, miskinlerin İslam'ı geldi. Tamam, evet. Tamam. Yoksulların, işsizlerin, güçlerin işe aşağı kavuşturulması, anasız babasız çocukların da analı babalı saygın bir şekilde okutulup, öğretilip, kalifiye bir eleman olarak topluma kazandırılması. Emir bu. Gerekli oldu. Ama o köleciler var ya, kendilerini müstahinsiz sayanlar, bunu yapmıyorlardı ve istemiyorlardı. Allah ise bunu istiyor. Bak, tamam, topluma mesaj. Bakın şimdi, burada çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Oysa mirası yağmalarcasına öyle bir yiyişle yiyorsunuz ki. Bu miras nasıl bir miras? Onlara analarından babalarından gelme bir miras mı yoksa başka bir anlamı mı var? İşte zaten iyi bir noktaya da değindim. Ben de zaten ona şey yapacaktım. Buyurun şimdi efendim. Ve tekülüne türase eklen lemma diyor. Burada miras sözcüğünü türas diye ifade etti. Türas. Türas. Allah türas. Bu da veraset sözcüğüyle aynı kökten gelir. Veraset. Ama öyle bizim mi bildiğimiz veraset mirasla, bizim bildiğimiz mirasla türasın bir farkı var. Evet, buyurun. Yani iyi bir noktayı şey yaptım. Böyle bir şey. Evet. Şimdi miras bildiğiniz anadan babadan yakınlardan, tabii, kalan tereke. Hak olan bir şey diyelim. Tamam. Evet. Tereke. Türassa geçmişten Cenab-ı Hakk'ın doğadaki ormanıyla, tarlasıyla, bağıyla, bahçesiyle, nehriyle, suyuyla, kuyusuyla vesaire doğal nimetler. Emanet Allah'tan olarak kalan, yani Allah'ın nimetleri, ananın babanın malı değil de yani doğal nimetler, doğal değerler. Tamam. Siz böyle zenginlik yapacağız, ağalık, paşacık yapacağız derken tutuyorsunuz doğadaki nimetleri, tamam mı? Tamam. Doğanın üzerindeki değerleri, ormanını, tamam mı? suyunu, kuyusunu say sahabildiğin kadar, değil mi şimdi böyle Allah'ın şeyler? Allah'ın bütünlük olarak sunduğu, evrendeki yerine sunduğu, yaydığı bütünlüğü bozuyorsunuz. Bütün insanlığa sunduğu değerler var ya, evet, hayati önemi taşıyan şeyler var ya, evet, onlara da el atıyorsunuz, onları da bitirip gidiyorsunuz. Evet. Yani belki anasından babasından kaldı, kalan mirasın üstünden mal yığıyor ama bunu yapacağım derken ormanı kesiyor, hepsini ormanı yapıyor, onu katlediyor, orman açacağım, tarla açacağım diye orman yapıyor. Nehirleri kirletiyor. Hani sanayiyi de şurada burada bugün şeyler güncelleyecek olursak, işte miras, buradaki türas sözü de o. Çok enteresan ya bak. Çok enteresan. Tamam. Bak. Yani buradaki türas sözü de o. Onları da mahvediyorsun. Malı da ne yapıyorsunuz? Yığmacasını. Evet. Bunlar da daha sonra inşallah geniş şekilde bu yığmaca noktası. Evet. Onlar da ayetlerde uzun uzun tabii ki bu geri kalan kısmını efendim isterseniz burada programımızı bitirelim. Çünkü vaktimiz doldu. Oldu. Peki, 21. ayete kadar geldik herhalde. Gelsin sonra devam ederiz inşallah. Devam ederiz inşallah. Çok hayırlı teşekkür olsun. Ederiz bu haftaki verdiğiniz bilgiler için. Allah razı ağzınıza olsun. Sağlık efendim. Hı. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.